کاش مونگا نسمعو جی اوری دل مونگا مانا دبل خبرم قبول کرے وے سما قبلول اوری دل مونگا دبل او ناقلو یا عقل کرے مونگا بخبل باندے منبو مونگا بیا سادی سائیو فدو زخیانو کے مطلب دا یا مونگا کی صلاحیت دے اتحاد وے یا مونگا بل خبر من لے وے نما کننا بیا سادی سائیو نبو مونگا بدو زخیانو کے نخو یا بدو بل مانی چنا پوے یا بخبل باندے منکم ساسونا او تفسیر خازن یو مانا کہ اولو الامرنا مراد تمام صحابہ کرام دیا حرسوئی دو اولو الامرنا مراد تمام صحابہ کرام دیا نددی مانا تائید اغو گورا اندی سرہ نسا کے آیت گورے اوصل اندسن وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا رسول کے خلاف اکڑ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زاغنا شخکار شدت ہدایت اور روان شغیر سبیل المؤمنین لغیر دلائر المؤمنان اوپر سے ملو دا آغالار چمون دے کسانو پرانا دیمان کی حاصل کرے دا نوالی ہی آغا منگا دے دنیا کی آغا طرف لتو اللہ چھوڑی دے اداخل بکو منگا دے جہنم تا نوہ اولی الامر مراد اولی الامر نسوری آغا مومنان صحابہ کرام اگو رچی آغای بسی نگی روانشی خلاف دا آغای کرے دے اروان شوی دی غیر سبیل المومنین دا غیر دلار دا مومنانو پسی نا اللہ وی دنیا کی جکم دین تا اولی ماروے ابیا داخل بکم گلے جہنم تا وساد مصیرہ او بس او دیر بات دا جہنم وزید واپس کی دوکے دا شانی دا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت دے او داغن روایت کرے دے اکراما دا حذیفہ رضی اللہ عنہ وی دا اللہ پیغمبر ویلی انی لا ادری ما بقائی فوکم دا نکوئے زما چی سورا وی جوان زما پتا سکے زوتا سکے ترچم پورے ما مطلب دا وما واندے مرگ را واندے فقط دو باللذین من بعدی پستا سو ابتداو گئی فاغ دو کسان واندے من بعدی کی درست دمانا ابو بکر و عمر یعنی دا حضرت ابو بکر او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے وی دا تاجی کمایا چنوی ندیگو خو اثباتو دا تقلید غیر شخصی یہ تقلید غیر شخصی نمالو دا شرک دے خو تقلید شخصی شرک دے نوائے آغا غیر شخصی آغا جی شرک دا غا دے شخصی شرک دے نو دا غیر شخصی دا بگنی شرک نی خو بیا غم شرک دے خو دا دا دے چی غیر شخصی دے نو شرک شخصی چی دن جو رہا آغا نا جائے دے اشر کی غیر شخصی کو نہیں جائز دے نہ چنا جائی بھی خدوار بنا جائی مدا اللہ پیغمبر اگر وہی امت کا زنوین ہم کے سور بھائی جوان زما پتا سو گیا نپس تا سروان شئی پاہ کسان واندی چکی رسط زمانہ یعنی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پسیا دا حدیث مشکات ذکر کرے پنزت و شپیتم سبق امام ترمذی ذکر کرے دویم جلد دو سوا وم سبق ابن ماجہ ذکر کرے لسم سبق مسند احمد ذکر کرے پنزم جلد دری سوا پنزتیا او سلور سوا دویم سفا پنزم جلد کیا در شانی دا حضرت عرباد المساریہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے اغوی صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب منگل مدرا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوردی او بیا متوجی شپ مماندی مولے نصیحت شروع کدا سیا چڈیر فصیح فصیح بلی نصیحت ہوا چستر گزاری نوخ کی تیکڑی رونا لاغی نا اغا پیارا شوا نمو وردوی تا ہمو لدا سی نصیحت ہوک لکا درسرتی اوستن کیا نمونگا لسو وسیعتو کا مدا اللہ پیغمبر دے ذر دے چتازو کی سوک جو اندے پا دیش نوبن اختلاف دیر نفالیکم بسنتی وسنتی الخلفائی الراشدین المہدین تمسکو بیہا وعزو علیہا بن نواجر دے زماد مرگ نرستو تاسو بڑیر اختلافات منئیا پس لازم لی بتا سوان دی سنت زما او سنت دو خلفائی راشدین و مہدین و مطلب دا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی آگی وان دی منگول اولا گوئی او که منگول نے سوکلا سی نپاہی وان دی چکولا گوئی پا غاخلو دی جام وان دی مانا کلک تمسک تیو کئی کلک تریتی سر اونی سی دا حدیث ابو داؤد ذکر کرے دویم جلد دو سوا دو اتیا سبقی ابن ماجہ ذکر کرے پنزم سبقی امام دارمی سنن دارمی او کم شپیتم سبقی ذکر کرے مشکات ذکر کرے یو کم دیرشم دیرشم سبقی امام ترمذی ذکر کرے دویم جلد شپگ نوی سبقی مسند احمد ذکر کرے سلورم جلد یو سل شپگشتما ویشتما سبق ریاض الصالحین والا ذکر کرے یو سل دیار لسم سبق دا شانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ چکل دا اللہ پیغمبر یمن تلے گلو یمن لے گلو دا اللہ پیغمبر کیف تقضی اذا عرض لک قضاء تب سنگ فیصلہ کے کل کی تالس فیصلہ راشی نالوی اقضی بی کتاب اللہ لبا فیصلہ کم دا اللہ پہ کتاب باندی دا اللہ پیغمبر ورکلی فائل لم تجد فی کتاب اللہ کتد دی فیصلی حکم دا اللہ کتاب کیوں نمومی نالوی فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزا اللہ پیغمبر فسنت باندی بے فیصلہ کوم مرا اللہ پیغمبر وی فائل لم تجد فی سنت رسول اللہ کتیر اللہ پیغمبر پا سنتو کی او دا اللہ پا کتاب کیوں نمو منو بیا نو قال اولا اجتہد برائی زبا اجتہاد کم پا رائی خلی وان دیا ولا آلو ازبا کمین کما بیا با دفل اجتہاد کما نو فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدره دا اللہ پیغمبر دو سینہ دا سوالا فقال فسویل الحمدللہ اللذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضا رسول اللہ لائق حمدن دے اللہ غزات کی توفیق ورک اگر رسول در رسول اللہ تا لما آغا صلا یروا چفا خی رسول دا اللہ مطلب دا اللہ پیغمبر دا خو خی چی تو بھی صلا کے دا اللہ پا کتاب دائی کی نمومی پر سنت پیغمبر دائی کی نمومی بیا بخل اجتہاد کے کمے بن کے بیا پائے بن بھی سلک کے نجدا سوک تاسی سلو لو شوا ناغا بے منیے تو بے نمانی چی منیے نداغی لوئی تقلید داغی لوئی دوشے تقلید نو یمن والاو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تقلید کوا ایز چا تقلید کوا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دا شانی توفی والا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعو تقلید کوا دعو تقلید کوا او دا شانی سگان احادیث دی پدی باندے تقریباً سنہ احادیث اگر ماں دن سرا راج مکری فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَاسْتَجِيبُوا لِجَلَالِ اللَّهِ وَسَأَلُوهُ شَيْئًا فَيُمَسِّلُكِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَسَوَاپس کہیں گا کتاب اللہ کا والرسول او سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا مجھے وہی کرے یا قول الامر پادشول من لو دا دا گئی بھی سلوان منی دے وہی یا تو ماں نمبر را دے وردوہ الاللہ والرسول پس واپس گئی دا خبرہ الاللہ کتاب دا اللہ تا والرسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نزے و ملاغے ہاں اور آغستا خبران منیا اور پل رسلے دا قرآن کریم دے دا بخاری دا مسلم ابو داود ترمیزی نسائی ابن ماجہ دا آفی صلے را را ننخی والد خودے کتاب کولے شیا ہنی والد دا حدیث کتابونا کولے شی ننبوز بس چل کی سن چل بھئی دے بھئی والد لوئی تو پورا زدی سبی سالا دا زدی سبی سالا دا نو دے پا بی سالا سکوئی گی کچھ عالم والا سہویا غبا منیا نو دے خود یاد قرآن و سنت تقلید خودے نکی تو خود تقلید و تدا عالم فکر دے پا سکوئی گی دے پا سنکوئی گی ان کنتم کچرے ایتاسو چیمان راو ایتاسو پا اللہ واندے والیوم الاخر او پا رضو سنائی ذالک خیرون مطلب دا قرآن و سنت بچا ترمیان دا فیصلی نکی نکولشی کوئی او عالم لبا خبر مخیر کے آب تالا فیصل کئی ذالک خیرون دا دا بہتر واسم تاویلا او دیر خیستا دا پانجام کیا دا شنی دیل دور ضرورت نشتا جنینو کم جو ددائی کتابوں نے نبائی جوئی قال شیخونا ویلی جو شیخ لبنگا چاویلی دیا شوکانی ویلی اقال شیخونا ویلی شیخ لبنگا چاویلی امائن تینیا ویلی اقال شیخونا ویلی شیخ لبنگا چا علامہ ابن قیم ویلی دیا نبا قال شیخونا لسا جد دے داولی نوے چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال اللہ تعالی خجوری تم دا غی تقلید کے او دا نورم لگیا دیا دا ایمہو تقلید کیا از شوکانی ایا دا ایمائن نتینیا دا غی پا تقلید باندی دنیا ندا متفقا او دا دی ایمائی ارباو پا تقلید باندی دنیا متفقا دا دنیا پا متفق دا الم ترے تنگورے للذین آکسانو تا یغرمونا چاہی گمان کئی انہم آمنو چیتی نند ایمان دورے وے بے ما پا دیتا پاندے ان کے جائی لے کا چرا لے گلے شرطا تا وما او پا دیتا بنوان ایمان دورے وے چرا لے گلی شیری من قبلے کا مفیستان یوریدو نیراد لنی لے ایتا حاکم ویلتو آوتے جدا جی بیسر ہے اسی شیطان تا شیطان تو ویسلے اسی مطلب دا اگر یہودی عالم تا یہودی عالم کعب ابن اشرف تا ویسلے اسی نو چی سوک ویسلے کئی خلاف دو قرآن و دو سنت ناغلے طاغوت ویلے دے تاغار زمانہ کے دے ناغس دے طاغوت دے وقد امیرو اپتاقی سرا حکم کرشے ہو دیتا دا چی کفر کی دے پدی شیطان ایرادر شیطان ایو بللہم فالعالم بائیدا دا کعب ابن اشرف دوکو دا یہود مولاو نا اللہ وی دا مولا دا شیطان حکور اغلے شیطان ہوئے ایو بللہم فالعالم بائیدا دا چی گمراہ دے لئے پا گمراہی لئے سرد دیننا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَلُوا لِشَيْطَانٍ تَعَالَوْا شَيْءٌ إِلَى مَا كِتَابَ دَاعِ عَلَيْكَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ او فی سلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او گور لا فردوہی لاللہ والرسول مخی تیرش دے آیت لان دے مفسرین طول ضرب سروے دو آیات کما جنیل طول مفسرین اگا مانا کئی دو میمون ابن مہران روایت دے اغوی فین تنازاتم فی شئین کچر جگال استاد بیو شئکی فردوه الاللہ والرسول پس واپس کئی دا کتاب دا اللہ تا والرسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے واپس کئی ما دام حیان ترکنی چی دا اللہ پیغمبر جوان دے دے فیضا قبضا پسر کل چی وفات کریشی نفیل سنتی دا فیصلہ سنت دا اللہ دا پیغمبر تو واپس کئی نچی آغا مادا محیم دے سدے سقدر کے آغا سچے دے جو اندے دے پا حیاتی دنیا بھی اباندے نصحابہ اولی عمل نکو پدی آیت باندے کہ حضرت تمہنگا اختلاف آگلے دے کہ خلیفہ با ممکی سو کیا ناغیونی فی صلی اللہ پیغمبر تن راول اللہ او خپل من کے چاوے دغا بایا دوخ خلیفہ بایا یو دا مہاجرینو نا بل دا انسوارو نا او پا دیوانی جگڑاو اب یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیوے خوب سو پیادا کا لاس راوگت کا او شروع اکڑی راو دا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سرے پا خلافت واندی بیاد کرے رے او آغا خلیفہ گردی دلے رے دا فی صلی اللہ علیہ وسلم پا پیغمبر واندی نکولا دا شانی دیم اختلاف آغا دا پیدا شروع دیم اختلاف آغا دا پیدا شروع چی مونگا دا اللہ پیغمبر اغلا غسل ورکوا جامی پلری کو اکبا غیر جامو غسل ورکوا نو دا فیصلے اولی دا اللہ پا پیغمبر باندی نکولا چی پیغمبر جو اندے ہوا دا شانی درین اختلاف اغدا پیدا شوے ہو چی مون دا اللہ پیغمبر تا شفی کبرو کنو او کلاحد والا کبرو کنو او دا مخفل کتاب تحقیق الحق گیا دا طول دا غروری دا روایات می روری چی بور دا اختلافات دا اللہ دا پیغمبر دا مرگ نرستو ادو دفن نروان دا اختلافات پیدا شوی تو یو صحابین پا دی آیت باندی عمل ندے کرے دا شانی اگا مسئلہ دا میراس آغا می روری دا او گب تفصیل می پی کرے دے چی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اگا میراس گواری اگا سکی میراس گواری خپل پلار او حضرت علی رضی اللہ عنہ اگم پا دیمانی ناراض دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نور صحابم کی نولی دیا آغیلا سود علی قسمون ورکیا چتا سنے کو چرا اللہ پیغمبر ویلی چے مونگا انبیاء کم سا درہم و دیرنار نبریدو کم چے مونگ سا بریدو ناغا خیرات دے نوال قسمون ورکی کتاسو قسم نہ کہی چدا اللہ دے پیغمبر حدیث نہ دے داتا سراغ نہ ملی اور دیلیا نلند ونی خبر ولول نہ کہی چدی قسم کہیا چدا اللہ پیغمبر اغه مړ دے کجوان دے ویا اخو جوان دے دے جوان دی خو میراث نہ تفسیری ہا دا ولول نہ وئی دا بلا خبر ولول کہیا نوز کتا سی دے ترجو پٹی کہتا ہے نہ تیارش پر انور نشتا ہے ماغا تو پوشا او کار دے پوشا پہلی دے اسی دے کی پور را او کنے دا سی چی تستر کی گھڑے نظمہ میں ہروان مسئلہ خخ کارا را خڑا گی مسئلہ را اسی زدی نازمہ اس میں بولی گی دا شانی دا ویا تفسیری بیزاوی وی نو دا کم مخی بارت کنی تیر پیشک دا کتاب دے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ شرح دا دا اصول دا عقائد دا اہل سنت و دا کم جبان دا اہل سنت والجماعت وی دا غی دا اصول دا غی شرح دا او سلور جلد جدا یادا چیز وہ جلد کیا جمع کری دا اول جلد دریہ ہویا صفا دا جانی تفسیر بیزائی وی بس سوال آنو فی زمانی ہی چیز اللہ دا پیغمبر زمانہ دا جو اندون دا نوچر آغن تا پوزو کی والمراجعات الی سنتی ہی بعدہو او فرجو کلو سرا سنتو دا اللہ دا پیغمبر تا بس مرد پیغمبر نا چیزیا بدار سنت کی پوری چیزی خبری بھی سلسرنگی دا ویزا قیل لهم آر کل چوبری شدیت تعالی وراشن لاما آس آن کتاب لا چرا لے گلد اللہ ویزا رسول او فی صلید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نگیل بس منافقان چی بندی کی بستان سدودا پا بندی دلو سارا فکیف ایزا صحابت ہم وسی دا ترجمہ میں کہتا یو لسمین بڑی یو کس دا دغن وزیرستان میں ٹیلی فون ویدا نمبر میں پر کتاب لی تحقیق الحق بان لکھتو میں دیر زیاد میں فخش نیمائی وار کے چیو ٹیلی فون کو دلوکن کتاب تمہیں دنیا تو رکھو کم جیر چاہتے رہو سید وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ داد اللہ میں حربانی دا فَكَيْفَا پَسْرَنْجِ حَالْ بَيْ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتُونَ آر کلا چورسی کی رئی تس مصیبت بیما پسود آغنا کار عمل چوان دلے گلے لا سنو رئی تم مجاو کا بیارا شتا تا یحلفون باللہی چی قسم نوری با اللہ واندی ان اردنا چی رادن رکڑی منگا اللہ احسانا مگر دخی گڑی و توفیقا و دجوڑی آئی نمو مصد داوا چی ارلونی دور جارے راشی او ہاں داو کو خیگڑو کو نمو مصد مو خیگڑتو ہم اصد مو جوڑ جارے ہوا اولائک اللذین داری آرکسان زنی سڑے وی نا جوڑ بن خرابے سجل بکے جوڑ بن خرابے ندیوین اردنا الا احسان و توفیقا ارادہ نوکڑی منگا الا احسان مگر دخیگڑی و توفیقا و دجوڑ جاری ریمہ دردیل کپڑا ورکا ویدین مال جانی جوڑی کا او خوددی جوڑ بن خرابے چینچی و پکنوے نگا وجد اللہ پیغمبر راگے نکی مسئلہ شورو شوا نکینچی وال شورو شوا دا اللہ پیغمبر دا اللہ سر جوڑاول اگئی دا اللہ سر دا اگئی جوڑ مراد لوا نمی اللہ دا سور اگئی راوستے دو سور دا اللہ پیغمبر مراوستے دو تو برائے وصل آمد نبرائے فصل اے دا اللہ پیغمبر سراغلے دیر پارا خلق دا اللہ سر وصل کی ندر پارا دا فصل فاغ فصل فاغ نور خلق راوستیدو تو نور خلق راوستیدو دا اللہ پیغمبر جوڑ دا پارا راغلے ہوا اولائک اللذین دا دیا کسان یعلم اللہ چی پوئی دی اللہ ما فاغ سباندی چی قلوبیں چی قلنو دے کے فاردانہم وسمخوال او دینا واعظهم او نسیتو کدیتا وقل لهم او وائدیتا فی انفسهم فمجلسو دیکی قولا بلیغا وینا پورا پورا خبرا بیان ولوکا وما ارسلنا اندر آلیگا لمنگا من رسول اسیو پیغمبر الا لیطاع بإذن اللہ مگر دے پارا کہ خبروں من لشی داغ بإذن اللہ پا حکم دا اللہ سارا زنی بیمانا آغوی اللہ دا پیغمبر مثال پشان تا دا چی دے بس دا چولا کی مطالع خط رارو بس اس تا پوشا و خط دی پوشا دانا جی اگا بلگی نو تالا بخط سپری اتاو بخط باندی کوا کئی تاو بخط باندی کوا کئی بس داغ کار صرف تمرا دے لکڑا کی جی تالا خطرا روا اللہ وینا اند لے گلے منگے سیو پیغمبر اللہ لیطاع بإذن اللہ مگر دے پار کی خبروں من لشی داغ و حکم دا اللہ واندی یعنی داد اللہ حکم دے او دے مشکیت کی تیر نسول یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے مومنانو خبروں منی دا اللہ او خبروں منی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زائد گورا دو سورہ نحل گورا چاہیت سن دے اللہ وی ماتا لکتاب در کرے دے سن پارا لتبینا لنناسی دید پارا تو گورا سن ہے دے سلور شکوت آیا تو گورا ہی وی سلور شکیت آیت دے وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما انزلنا عليك الكتاب سورة نحل سورة لسنة جبارة انزل عليك لمن بتابان الكتاب مگر دید پارا چی بیان چی تو لهم دیلا الذي آغا خبرا چی اختلاف کرے دی پائے کیا نہ تو پیغمبر مثال پشت دا کی اندے نہ دے بلکہ تو پیغمبر مثال پشانت دو استاد دے اغب شاگردان کو کئی الا لتبین لهم مگر دے پارا چی بیان کے تو دیتا خبر کہ اختلاف کرے دی پائے کہ در شانی آیت دور یو کم نوی ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئن عمدہ سورہ نحل وہدا و رحمتا و بشرا للمسلمین آیت ماں دنی نشورو کو ونزلنا علیک الکتاب ارالیک لدن بتاوانی کتاب تبیانا لکل شیئن بیان دا پاردار یو ضروری شید دین او ہدایت دے و رحمت دے او زیر دے للمسلمین دا پارد غار کی خودن کو حکمون دا اللہ تا ولو انہم او بچریتی نندی اذ ظلمو انفسهم فکم وقتی چھ ظلم کرے پسکلو دا انوانی جاؤو کا راغلے رتا تا فاستغفر اللہ بس بخن وقت لانا واستغفر لهم الرسول بخن وقت پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوجد اللہ مخام خام اندل بردی اللہ غفور تواب رحیم توبہ قبل ان کے اور ہم کو ان کے اللہ ویا کدی را گلے وے مطلب دا فلیم دا اللہ نا بخنا اختے وے او دا اللہ پہ ہمبر عمر تا بخنا اختے وے نمون خام خا مندل بے وے اللہ دیر تو بقول ان کے و رحم کو ان کے ویو پورا دی آیت لان دی تفسیر مدارک وے لی دی چی یو سڑے را گے و باندچی را گے پس دا غینا چی دا اللہ پیغمبر اغا خخ کرے شوا اگر خفے شو نفرما بنفسی اعلی قبری فلغانی دا اللہ دا پیغمبر پا قبر باندی ورگر رو پا حسا من ترابی اعلی راسی او دا قبر خاری را گستی اپا قبل سری چولی اوی دا یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر قل تفسمعنا تاویلی نپس منگا قبول کری دی وکان فی ما ان دلا آلے کا او دی پا آغست کی چرا لگل شیر پتا باندی اے کی داجی ولو انہم او کجر یقینن دی ظلم کی پخبلو داندو باندی دایت ہوئے او تال راشی دی دا اللہ نبخنو واری او بخنو ولتو واری نوبہم اللہ توبہ قبل ان کے ورحمک ان کے وقد ظلمت نفسی وجئتک استغفر اللہ من ذنبی فاستغفر لی من ربی نظر آگلے متاتا اما ظلم کرے پس پلوان نفس بخنا وارم دا اللہنا دخلی گنا پس بخنا وارد ماد پارد ماد ربنا نفنودی من قبری ہی پس آواز والا ورکش اند قبر دا اللہ دا پیغمبرنا قد غفر لکا پتہ تیسا بخنا ورکش وطاتا تالا بخنا ورکش وطاتا نگر آگل ما دلیل منتو آگل ما دلیل منتو مطلب دا قبر لکل جائز دی اگل آواز ورکول جائز دی او جوڑی دا قبر نبلا سرو دی قبر نبا لاس براو دی آواز براو دی آواز برا خیجی نو دا زمان دلیل دی وی صدقشتا سویخشتا دی سبنیا دشتا دی دلیشتا سندشتا دی او کنا کسندی نی بیا دا خبر قبول ندا دا کتاب کری دا سنگ ذکر کری دا اغوی تیلا ویلی شوی دیا مطلب دا صدا خبر کو ما افو گرسو سندی نشتا دے اتی ویلی شوی دی مطلب دا صدلم دوائی خبر کو ما عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام مسلم تنا مقدمہ مسلم کی نقل کرے کہ الاسناد من الدین سند دا دین دے سند پیش کل دا دین دے او بیاوی ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء کچاری سند نوے نو بیاو چی چاپ دی دین کی سند نوے نو لقال من شاء ما شاء مخام خویل با آیا بچا آگا سچی خوخون آبے ویل نو دی سند سرے جواب آورا داریو قسم دعا منکرا مختلقا مختلق مانا جزان میں جو کرے شوی سورہ سواد کی دالف راضی ان ہذا الا اختلاق مطلب دا جزان میں جوڑا کرے شوی اسواری ملمنکی پھر رد علی سبو کی داد محمد بن احمد بن عبدالحادی لال کتاب دے دا شفا استقام سبو کی کتاب دے داری پرد کی لکل شرے دے علماء ہمیشہ دا پردونی کری علماء ہمیشہ دا پردونی کری دی او دا پردونی ہر وقت کرا دی امام ابن تیمیہ دا کتاب ہوا نپائی باندی سبو کی ردو کا نو دا ابن عبد الحادی اغول اگیر نپا سبوکی باندی را دوکا ناغ دا کسا دکر کری دا نو دغوی ابن عبد الحادی رحمه اللہ اغوی ان هذا خبر منكر موضوع واثر مختلف مسنوع لا يصلح الاعتماد عليه ولا يحسن المسير اليه واسناده ظلمات بعضها فوق بعض خبر کڑی دا وی دا دے خبر منکر او موضوع حدیث دے او اثر دے زان نگو کرے شوے مسنون دا مسنوعی دے اصل نوے سینری اعتماد کل پا دے باندے او نا خیست دی تلل دیتا او سنت دی تیاری دی چید پاس دا نور تیارو دی پدی کی اور راوی دے حسن چنی کرے دا احمد ابن حسن نویا خدا ابن عدی توائی دے نوک چرے دادا ابن عدی توائی ندا متروک دے کذاب دے محدثین پریخے دے او دروجن دے کذاب مانا نوی دروجن دے او کدا اگا نہیں نو اللہ فہو مجہول کدا سنین پر دادا مجہول راوی دے نہ مجہول راوی دے او بے دل آئی مو جرح تعدیل دا غی کلام ابن الکرز وی عباس دوری اغوی ما دی احیاد بن معین ناوری دلی دی چی دا حیثم بن عادی دا کوفی دے لیسا بی ثقت سکن دے سکن دے کان یکذبو او دے چی دروغ دے وی امام عجلی او ابو داود ویلی دی کذابون دا دروجن دے دا شانی ابو حاتم رازی امام نسائی او دولادی او ازدی دا سرور آئوی متروک الحدیث دا حدیث ترکلی شیری محدثین دن روایت کل پریخیری امام بخاری وی سکتو آنو علماء دن چرشی مانا سو اے ترکو ہو علماء دے پریخے دے ابن عادی وی دیر کم حدیث دا دبا مسندی دے خاون دے دا اخبار دا پیسو دا نصبونو دا اشعارو او دا شان ابن حبان وی دا دا تاریخ باندے دا تاریخ دا علماء نوے اخبار دا عربو دا دی عالمو لیکن دب سے کو خلکنا موضوعات نقل کولا او ازر لگا خبر راضی چدب دی کی تدلیس کوا دا شان امام حاکم اغویلی دی ظاہب الحدیث دا ظاہب الحدیث مانا سو دا حدیث اغتلون کی دی خلق بریدی دی دا الفاظ دی جرح تعدیلنا دا شانی اگد کلام کرے وے اسوارم المنکی فی الرد علی السبوکی دریس و اشتما او دریس و دو اشتما سفر باب دی تنظم او مسئلہ دی استغفار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین فی قبر دا شان دا کار چا کرے وے دا یو بانڈ چی کرے چا کرے بانڈ چی کرے مطلب بانڈ کی خبر آدین کی دلیل سن لے تو پورا لوگوں نے تو بانڈ کی خبر ہو پورا سورہ توبہ پورا اللہ وی الاعراب اشد کفرا نفاقا واجدر الا یعلم حدود ما انزل اللہ آیت پورا یو لسم سپارہ دا سورہ توبہ آیت گورا دریکم سلم الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم بانڈچیان دیر سال کفر و منافقت کی او دیر لائق دا اللہ یعلم دا چی نپوزی گئی پا حضنو داغ دین چرا لے گلے اللہ پا خفل پیغمبر باندے اللہ دے پوہ حکمت والا دا شانی حدیث پا کی راضی باندے چی راغے او اوخا آگے بار پڑی خوزید آگے دا اللہ دے پیغمبر سرے نزکاوا انو دا اللہ پیغمبر وردوی اوخ تا رضی سے جلو کنو یعنی پا اللہ اس پارلو وردوی ورشا قید وتوکل پول اوتارا ویتارا او بے پخلے اس پارا مطلب دانا پوا ہوا او کلے چلا اللہ دا پیغمبر سے نموز کرے نبی دوا کولا نوی اللہم غفر لی و محمد ولا تشرک معنا احدا اے خدایا ماو دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبخنو کی خدایا کن سوک راس رب کی شریک کے ماو دل بخنو کی خدایا کن راس رب شریک نکی نوی اللہ پیغمبر ویدر دلو کو دا اوخی دیر کم کل دے دیر کم کل دے بے لگی دا اللہ رحمت زان پوری خاص کئی دیو جنا دا امام چخلو قوم تا دعا نکئی ان دل دیس دا قوم سر خیانت کون کے وے دے دی طول اللہ دعا کئی طول مومنان لے دعا کئی تا بوری نربنا تینا سی دنیا کی تا سرے طول مومنان شوید کری دی دانا چی تا دخپل زان غم بکے طول دا پار با دعا گواری نو دا اللہ پیغمبر اغلا نسبت کمکل توب کرے دے جو گرے دا زدا کل دے حدیث پاک کی رازی باندے چی را گئی دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام جماعت کی ناس دی ناغا جوڑی او طرف لہو دری دن میتیازی را پری خود میتیازی را پری خود نو صحابہ کرام ورطے ماہ ماہ مدا اللہ پیغمبر وی پری گی دے لا توری موہ تکیو مور کو ویدتا میتیازی پر مبند ویا خبر دلیل قبران گردئی دا دا قبر بیدتی نظار او دل تیسوی دیدی ولو انہمو بجڑی یقینن دا از ولمو بکم وقت جی ظلم کردے پزاندو پلو باندی جاؤو کا راگلے وی تالا تالا وی او کہ جاؤو کا برکے وی لیدی ننا جاؤو کا تالا راشی دانا جستا قبر لراشی جاؤو کا برکا ہوئی نیدی ویدی جا او کے ویلی مطلب دادا دا اللہ دا پیغمبر دا جوان خبر آدھا دادا اللہ دا پیغمبر دا جوان خبر آدھا دا پاس دا مرگ خبر آدھا یعنی کہ جاری دا پاس دا مرگ خبر آدھے انو باندی چی دورا تکڑنو صحابو و پدی باندی عمل کرے وے صحابو و پدی عمل کرے وے فلا پس نظر آرنگی لکسرنگی دیر دا خیال لے و ربی کا او قسم میری ستا پر ربانی لا یؤمنون چی مومنان نشی جوڑے دے دائی مومنان نشی جوڑے دے حتی دردے پوری یو حکمو کا چی فیصلو کی دائی بتاوان دے حکم مقرر کی دائیتا سیما پاغا سکی شجر بینا ہم چی جگر آگلی دا اختلاف کی دا شیر پمیند دائیتے تم ملائی جیدو ابھی آنمو میلے آن بزدین پرنو پلو کی حرجن تنسیا نمارا رسنا قضویتا جتا کمہ بھی سلکلی چستا پر سنتو باندی بھی سلن کئی فتاوی سلم کیا ندا مومنان نشی جوڑے دے مصاب اکرام ان پا دے تمل نکو کہ اللہ پیغمبر لے فی صلح روڑے دے چپا مونگا کی بخلیفہ سوک استان رستو درشان مونتالا سرد جامو غسل در کو بغیر جامو مونتالا شفی قبرو کنو او کلا حدو علا قبرو کنو ننا غیل اللہ عقل ورکڑو اگا علماء مطلب دا دا خبر دا اللہ دا پیغمبر پا جوان باندی وا اس اگا افاد شده دے ناگا دا مترمیم دا بیتلی نشی کولے یا ثم لا یجدو ابیان ممیدائی فی انفسهم فنفلو کی حرجن سنسیا مما آگا سنا قضیتا کتا سبیتل کری مطلب دا سادی سلیلا بمینوان دی غار چیز دی ویسلیم تسلیم او غار چیز دی دیلا ہمیشہ دی پارا غار چی خودل او دا مقام دی سنتو دا سجده مقام دی سنتو چی سنت دا اللہ دا پیغمبر اغب منی الاغین بمخناڑے او حدیث پاکن دا غرا دی واللہ لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبع لما جئت به قسم بخده مومن نشي جوهره يوتن استاسو تردي پوری جشي خواهش داغو تابي داغ دين چذرالي گلشين باهي بنده چذر بكم دين راغلن زد خواهش داغي تادشي معالا ودا مومنية جنينو ده مومن نشي جوهره لڑاشانی سویا کنو گورا پا اتباد سنتو جی مطلب دا او پا تحذیر کدے بدعاتونا پا یرا ورکول کدے بدعاتونا تو گورا کچھرے بدعاتو کی ملہو اسے نورد سوائی لا یؤمنونا دا مومنان نشی کے دے تو گورا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران ويغفر لكم ذنوبكم هو بخي الله تاسو تقنعو نستاسو والله والله غفور رحيم بخنا كون كده او رحم كون كده درشاني اغورا سورة احزاب سورة احزاب اغورا دريد ارشم سورة ده آیت گورا دیوشتم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا لقد کان لکم البتہ کی دیستا سد پارا فطریقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوۃ حسنا میرا خیرتا مداسی ہوئی فی صلاۃ رسول اللہ یا فی زکات رسول اللہ یا فی جہاد رسول اللہ نن فی رسول اللہ ف جوند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ حسنۃ میرا خیرتا مطلب دا مز بسنگئی سولو کما رایتمونی اسولی نمانا زکاة ورکویا لکا سرنگی چی بینی تازما چی زکاة ورکوما نو دا شانی سومو کما رایتمونی اسومو رو جونی سیدا سی لکا مارو بوری دج سنگرو جانی سما نو دا شانی کد بچی خوتنا دا دا شانی رسول اللہ حسنا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا خیستا مند پار دار چاکا میں چیوی یار جلاہ چی دسا جی اللہ دو توحید او دو رز قیامت وذکر اللہ کثیرا او یادی اللہ دیر دا شانی شپک دیر شمیت وگورا دو سورہ احضاب وما کان لمومن ولا مومن دین او نیدی فکار مومن سڑی او مومن خزیلا نیدی جائز مومن سڑی او مومن خزیلا اذا قضى الله ورسوله امرا ہر کل جبی فلکڑی اللہ و پیغمبر دا اللہ امرا دا یوکار ان یکون لهم الخیارت دا چیشی دا پارا دا اختیار من امرهم دا کار دا دینا دا دی دا دینا دا دی دا پارا دا اختیاری چکل دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا سلائی دا دا یو مومن سڑیو دا مومن خذی شایع نشان دیا ومن یعص اللہ ورسولہ آرسو کی خلاف قید اللہ اور پیغمبر دا اللہ فقد ضلال مبینا فبتاقی سر گمراہ شدے وگمراہی لگے سر لخاکنا گو گورا سورہ فرقان دا مبتدی حالت گورا چی گورا دا قیامت اغبلہ گیائی فخبلہ